three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 90. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Number 89. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't. Number 88. Number 87. Dan, pentru recapitulare, primele 80 de locuri urmează în RT 100, pe 80 coboară Dan Bălan, Justify Sex. New entry pentru Marley Solveig, nou single. Am primit locul 79, Ready to Go. The tone, I don't know, I'm ready to go. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go. Tonight, I'm a different guy. Forget about the things you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home, 'cause I'm ready to go. Yes or no? 'Cause you're ready to go. Is that a yes or no? 'Cause I'm ready. The tone, I don't know, I'm ready to go. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go. Tonight, I'm a different guy. Forget about the things you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home, 'cause I'm ready to go.

pentru trupa de Saturdays, Notorious, pe 75. Pe locul 74 coboară Roa, Ne place, în jos și Beyonce, Around the World, pică 9 poziții până pe 73, iar Crush cu Alexandra Ungureanu ia în primieră locul 72, I Need You More. În jos și Armin van Buuren, Christian Burns, Is Light Between Us, pe 71 și avem în RT 100 o nouă recapitulare. Number 80. Dance, Pătaro, n-a murit. Number 76. Number 75. Number 74. De locuri urmează în Romanian Top 100, pe 70 coboară Andra, Something New. Avem Sunrise Avenue pe 69 cu Hollywood Hill și ascultăm System și Deep Central. Revin în clasament cu În urma ta pe 68. Ce ard și sting, rămân și eu un suflet gol de tine plin. Fuze în zbor mă lovesc, nu mai pot sări, nu mai simt toamna care în mine a venit. Cum să te pot uita? Nu pot trăi în urma ta. Piesă frumoasă, păcat că nu s-a bucurat de succesul pe care îl merită, părerea mea, pe 68 și Sam și Deep Central în urma ta. Coboră DJ Andy cu Stella, Happiness e pe 67 și avem pe locul 66 K.O. cu Everybody Party. Ascultăm DJ Sawa și Raluca, Love You pe 65. Number 65. We're gonna make but far from home. It's for the better. What we dream, it's all that matters. We're on our way, united. Turn the crowd up now. We'll never back down. Shoot down a skyline. Watch it on prime time. Turn up the love now. Listen up now. Turn up the love. Who's gonna save the world tonight? Who's gonna bring it back to life? We're gonna make it, you and I. We're gonna save the world tonight. Who's gonna say? Urcare pentru Swedish House Mafia și John Martin, Save the World, din noul single, ajuns pe locul 64 în Romanian Top 100. Coboară pe 63 Smiley și Pashaman, Love is so Free, avem Puia cu Vesul Sălbatic pe 62 și în jos și Alex Gaudino cu Kelly Rowland, What a Feeling, pe 61. Întoarcem, avem recapitulare plus hituri de la Ellie White, Rihanna, Tony Tone sau Accent.